सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दो जाना को। सुख के सब साथी, दुख में न को। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर कहे को सारी उमरिया, फिर कहे सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दो जाना को। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दो जाना को। बाहर की तू माटी भाके, बाहर की तू माटी भाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, एक साचा दो जाना को सुख के सब साथे दुख में ना कोई।